أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olan El-A'la suresine geldik. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla başlarım. Sebbihisme Rabbikel A'la. Rabbinin en yüce ismini tesbih eyle. Rabbinin en yüce ismini an. Ya da her şeyden yüce olan Rabbine boyun eğ, ibadet et. Adı her şeyden yüce olan Rabbine boyun eğ, ibadet et. Ellezî halaka fesevve. Yaratan ve eşitleyen O'dur. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ güç ve kuvvet veren, فَهَدَى arkasından yol gösteren O'dur. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى otlağı çıkaran O'dur. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى. Sonra da şöyle sel önünde giden ve selin kenara attığı, sonra da siyahlaşan bir ot haline getiren O'dur. Yani Siz tabiatı önce yeşil görürsünüz, sonra sararır. Sonra üzerine yağmurlar yağar. Yağmurlar da yağınca kararır. Yani sel kusumu diyorlar. Yani sel geldiği zaman selle birlikte otlar, ağaçlar, ağaç parçaları da gelir, onu dışarıya atar. Bakarsınız ki o kararır ve bir müddet sonra da artık çürür ve toprak haline gelir. Şimdi buraya kadar olan kısmı biraz anlamaya çalışalım. Buradaki el-a'la hem ismin sıfatı olabilir, hem Rabbin sıfatı olabilir. Bana göre Rabbin sıfatı olması daha uygundur. Çünkü ondan sonra ellezî halaka fesevvâ geliyor. Yani yaratan ve dengeleyen odur, eşitleyen odur. Şimdi ellezî halaka, yaratan. Yaratmak demek aslında bir şekil değişikliği yapmak demektir. Şimdi bizi oluşturan bütün maddeler dünya kurulduğu günden beri bu topraklarda vardı. Yani dünyanın kurulması, gıdaların takdir edilmesi gününden itibaren bizi oluşturan maddeler bu toprağın içerisinde vardı. Sonra Allah-u Teala bizi yaratmayı murad ettiği zaman artık o topraktaki maddeler bir araya gelerek yeni bir şekil, işte bizim şeklimizi oluşturdu. Allah-u Teala diyor ki وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ تِينٍ. Allah insanın yaratılışını sulanmış topraktan başlattı. Yani insanı oluşturan parçacıklar toprağın sulanmasıyla birlikte oluşmaya başlar. Sulanan topraktan gıdalar alınır. O gıdalar annenin ve babanın vücudunda insanı oluşturan tohum haline gelir. Sonra o nutfe halinde, yani ana rahminde birleşir. Ve sonra o bölünmelerle çoğalır. Ana rahminin duvarına yapışan bir alaka olur. Sonra gelişir. Bir çiğnem et görüntüsü kazanır. Aslında kesiti tam bir insandır. Dıştan baktığınız zaman ağzınıza alıp çiğnediğiniz ve dışarı çıkardığınız bir et parçası gibi gözükür. Arkasından kemiğe dönüşür. Sonra kemiklerin üzeri etle doldurulur, sinirler oluşur. Sonra da tesviye dönemi başlar. Tesviye demek, görüntü itibariyle normal bir insana eşitlenmiş demektir. O zamana kadar halk, o anda artık halk tamamlanmış, tesviye olmuş. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّ. O tesfiye dediğimiz, yani işte ayetlere baktığımız zaman ayetler arası ilişkileri tam kurarsanız ceninin ana rahmindeki 15 ve 16. haftasında olan bir olay bu. haftada oluyor. O zaman vücuda ruh üfleniyor. Ruhun üflenmesiyle birlikte cenin tam bir insan haline geliyor. Artık görüntüsü de insan. Görüntüsü insan olduğu dönem tesviye dönemi. İçine ruhun da üflenmesiyle birlikte tam bir insan olduğu dönemde tadil, adele denen dönemdir. Bir de kaddere ifadesi var. Allah-u Teala yarattığı her şeyin içerisine bir güç koyuyor. Yani yarattığı ne olursa olsun her şeyin içerisine bir güç, bir kuvvet koyuyor. O güç ve kuvvetle o şey kendisinden bekleneni yapacak güce kavuşuyor. İşte bir atom parçasının içerisinde Allah'ın ne kadar büyük güç ve kuvvet yerleştirdiğini bugünkü araştırmacılar biliyor. O atomcuklardan oluşan yeni maddenin içerisinde de Allah bir güç yerleştiriyor. İnsana da güç yerleştiriyor. İşte insanın kaddere dediğimiz gücünün yerleştirildiği, belki buna kabiliyetleri dersiniz, başka şeyler söylersiniz. Kendisine ait olan gücün yerleştirildiği dönem işte bu tesviye dönemi ve taadil dönemi. Yani o vücudun oluşması, ruhun üflenmesi dönemi. Hadiste de bu dönemde kaderi belirlenir ifadesi kullanılıyor. Aslında ölçü kaderi değil, kudreti. Yani o kişinin kabiliyetlerinin belirlendiği dönemdir. Şimdi bizim anladığımız manadaki kader değil. Çünkü o insanları bir eşya haline sokan bir anlayıştır o. Halbuki Kur'an-ı Kerim eşyanın ölçüsünü farklı, insanın ölçüsünü farklı olarak göstermektedir. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى Otlağı çıkaran da odur. Zaten o ot çıkmazsa yer, topraktan, yeryüzünde hayatın olması mümkün değil. Sofranıza bakın. Sofranızda ne görürseniz onların tamamı o ota bağlıdır. Ekmeğiniz öyle, peyniriniz öyle, yağınız öyle, balınız öyle, her şey, şeker öyle. Ne aklınıza gelirse otluğa bağlıdır. Ot çıkmazsa topraktan insanların yapabileceği hiçbir şey yoktur. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Sonra o otu kuru, kapkara bir çalı haline getirir. Sonra da o çürür, tekrar yeni otlar için gübre haline gelir, tekrar toprağa karışır. Şimdi bu sure sebebiyle daha önceden size verdiğim bir söz vardı. Eşyanın dilinden bahsedecektik. Âlâ suresini okurken. Belki hatırlarsınız. Hani Âlâ suresini okurken Kur'an'da eşyanın dili konusuna temas edeceğiz demiştik. Bunun sebebi buradaki kaddere kelimesidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir kadere var. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz yarattığımız her şeyi bir ölçüyle yaratmışızdır diyor. Bu ölçü. Yani eşyanın, o eşya ne olursa olsun, insan da bu şeyde, yani Arapça açısından şeydir. İnsan da şeydir. Canlı cansız bütün varlıklara şey denir. Ama biz Türkçe'de eşya dediğimiz zaman insanı anlamayız. Onun için Türkçe anlaşılsın diye varlıklar demek daha uygun olur. Yani eşyanın tam Türkçe karşılığı varlıklardır. Şimdi Allah-u Teala yarattığı bütün eşyaya bir güç verdiğini de ifade ediyor. Onun için o işte burada belirtiliyor. Halaka, az önce bunu insan için anlatmıştık. Bütün bitkiler de aynı, hayvanlar da aynı. Bitkiyi topraktan, toprağa bakıyorsunuz, bir şey yok. Bir müddet sonra oradan o tohum çatlıyor, gelişiyor falan. Biraz sonra o görüntü itibariyle tam diğer bütün şey kendi cinslerine eşit hale geliyor. Şimdi Kur'an'da sadece insan için kullanılan bir kelime var. İnsan da dahil bütün varlıklar için kullanılan bir kelime var. Şimdi insanı az önce söylediğim gibi sevva fesevvâke fe'adelek ayetinde olduğu gibi tesviye ve tadil kelimesi kullanılıyor. Ama bütün varlıklar için sadece tesviye kelimesi kullanılıyor. Yani kendi hemcinslerine eşitlenme. İnsanoğlu da hemcinsine eşitleniyor. Ana rahmindeyken kendi gibi insanların taşıdığı bütün görüntüdeki özelliklere sahip hale geliyor. Bir de tadil. O tadil olayı vücuda ruhun üflenmesi olayıdır. Bu eşyada yok. Yani insanın dışındaki varlıklarda bu yok. Ama kendi cinsine eşitlenme hali bütün varlıklarda var. İnsanın farkı ona ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ruh üflemesidir. Bu insanı farklılaştırıyor. Ona da tadil kelimesi kullanılıyor. Onun için vellezî kaddara fehede bu kaddara da bütün varlıklar için söz konusu. Yani Allah hangi varlığı yaratırsa içine bir güç yerleştirir. Kaddara başka dedik az önce, kadere başka. Kadere onun standardını belirlemek, kaddere de içerisine güç yerleştirmektir. İnsanlara da bütün bitkiler, hayvanlar ne varsa hepsinin içine belli bir güç yerleştiriyor. Feheda ve kendi yolunu gösteriyor. İnsana da gösteriyor. Taşa da, toprağa da, göklere de, yere de, her şeye de gösteriyor yolunu. O yolu, gösterilen yolla ilgili şimdi bir takım ayetleri okuyacağım size. Yani eşyanın dili derken, varlıkların dili derken, esas buradan bunu kastederek ben daha önce size söylemiştim. Yani varlıkların içerisinde yerleştirilen güçlerden birisi de konuşma yeteneğidir. Dili. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den göklerin, yerin dilinin olduğunu öğreniyoruz. Kuşların dilini de biliyoruz zaten. İnsanların, meleklerin, cinlerin dilini de biliyoruz. Ama bize ters şey, bizim fazlaca bilmediğimiz göklerin ve yerin ve eşyanın dilidir. Kırk birinci sureyi açalım. Dört yüz yetmiş sekizinci sayfa. Dokuzuncu ayetten itibaren okuyacağız. Kul e innekum letekfurune billezi halakal arda fi yevmeyn. De ki siz misiniz şu toprağı iki günde yaratan Allah'ı görmezlikten gelen? Onu görmezlik ediyorsunuz. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Ve tecealune lehu endaden, ona benzer varlıklar oluşturuyorsunuz zihninizde. Zalike Rabbul Alemin. İşte bu toprağı yaratan var ya, tüm varlıkların sahibidir. bütün varlıkların sahibidir. Ve ceale fîhâ revâsiye min fevkihâ, üstten aşağıya doğru Allah bunların demirlerini oluşturmuştur. Yani baskılarını, yani dağlarını oluşturmuştur. Üstten aşağıya dağları oluşturmuştur. Ve bâreke fîhe, içerisine bereket koymuştur toprağın. Ve kaddera fîhe, onun içerisindeki her birisinin ölçüsünü, etkisini, kuvvetini oluşturmuştur. Ekvâteha, yiyeceklerinin. Yani her bir yiyeceğin ölçüsü, standardı, gücü, kuvveti farklıdır. Bütün bunların ölçüsünü, ölçeğini, formülünü toprağın içerisinde oluşturmuştur Allah. Hangi şartlarda biber oluşur? Siz o şartları oluşturduğunuz mu biber elde edersiniz. Hangi şartlarda domates, hangi şartlarda şeker kamış, hangi şartlarda şu bu? Bütün formülleri Allah toprağın içerisine yerleştirmiştir. Fi erbaati eyyamin, dört günde. Demek ki ilk iki günde yaratılış, iki günde bu şeylerin, yiyeceklerle ilgili ölçülerin oluşturulması dört gün. Sevaen lissailin, bunlar, bu yiyecekler ve bu konulan standartlar, ölçüler arayanlara eşit uzaklıktadır. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamıştır. Kim konan şartlara uygun hareket ederse o gıdayı elde eder. Kim şartına aykırı hareket ederse elde edemez. Herkese eşit uzaklıktadır bu yiyecekler. Çalışan kazanır. Çalışmayana bir şey yok. Çalışmak değil tabi, bir de o gerekeni bilmek lazım. Onun bilgi ve güce sahip olmak lazım. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ, sonra Allah göğe yönelmiştir. وَهِيَ دُخَانٌ, Allah göğe yöneldiği zaman gök bulut, toz bulutu halinde, bir duman gibi. Şimdi Allahü Teala diyor ya bir ayette, Enbiya suresi 30. ayet, 21. sure 30. ayet. ...325. sayfa... ...Evelem yarallezine keferu ennes semavati vel ardı kâneta ratkan... ...Şu kafirler görmediler mi? Yani yaptıkları ilmi araştırmalarla görür gibi öğrenmediler mi? Gözleriyle görmüş gibi, yani kesin bir bilgiye ulaşmadılar mı? Gökler ve yer bir bütün halindeydi, tek bir parçaydı. فَفَتَقْنَاهُمَا, o ikisini patlattık. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, her canlıyı sudan oluşturduk. اَفَلَا يُؤْمِنُونَ, inanmayacaklar mı? Bunu görsünler de inansınlar. Şimdi burada siz benim patlattık diye verdiğim anlamı ikiye ayırdık şeklinde göreceksiniz tefsirlerde. Neden bu patlattık manasını verdiğimi şimdi siz düşünün bakalım. Bu sorunun cevabını siz verin. Bakın, şu ayette diyor ki, yerleri, güneş değil, güneş ne? Güneş ne ki onun içerisinde? Küçücük bir şey güneş. Gökler ve yer diyor. Güneş dediğin ne senin? Onun içerisinde küçücük bir madde o. Küçücük bir parça. Şimdi bak ne diyor ayet-i kerime. Şimdi tekrar dikkatle takip edin. Şimdi yeri yaratmış. Yani yer küreyi yaratmış. İki günde. Ve toplam 4 günde gıdalarının da bütün formüllerini şey yapmış, toprağın içine bereketi yerleştirmiş. Yerin yaratılışı bittikten sonra ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ göğe yönelmiş, gök duman halinde. Yani toz bulutu, yani gaz bulutu da denilebilir o halde. Evet. Eğer ikiye ayrılsaydı duman halinde olur muydu? Olmaz. Onun için Fetekaya ikiye ayrı değil, patlattı diye mana vermemiz gerekiyor. Çünkü kelimelerin anlamı öncelikle Kur'an'dan çıkarılmalıdır. Bu açık değil mi? O zaman demek ki o bir bütün halindeydi. Allah patlattı. Tamamı toz gaz bulutu haline geldi. Onun bir kısmıyla yeri yarattı. Kalanı öyle gaz bulutu halindeyken göğe yöneldi. Tamam mı şimdi? İşte o şeyler ondan sonra güneş oluştu o gaz bulutundan. Fekale leha o gaz bulutu halindeki göğe ve lil ardı ve yaratılmış bütün gıdaları yerleştirilmiş olan yere Allah şöyle dedi. İ'tiyâ tav'an ev karha isteyerek ya da istemeyerek isteyerek ya da zorla emrime gelin. Yani feheda var dedi ya az önce. Ellezî kaddere feheda. Yani istesen de istemesen de benim dediğim bu yoldan gideceksin diyor Allah. Göklere ve yere. Galeta gök ve yer konuştu. Ne dediler? Eteyna ta'i'in. İsteyerek geldik dediler. Bak şimdi burada bir konuşma, göklerin ve yerin konuşması var değil mi? İkincisi de isteme ya da istememe özellikleri var. İstemeseler de yapacaklar ama seçimleri yok. İsteyerek yaptık diyorlar. İsteyerek boyun eğdik diyorlar. Allah insanı da yarattı, yolu gösterdi. Ondan sonra insana ne dedi? İnna hedeynâhu s-sebîl immâ şâkiran ve immâ kafûra. İnsana o yolu gösterdik. İster şükreder, doğru gider, ister kafirlik eder, yanlış gider. İnsanda seçim hakkı var. Yapmak da yapmamak da. Ama göklerde ve yerde seçim hakkı yok. İstese de istemese de onu yapacak. İşte insanın kaderi İyilik de, kötülük de yapabilecek şekilde, yani ölçüsü o şekilde konmuştur. Bu her insanda vardır bu. İyiyi de yapabilir, kötüyü de. Ama göklerin ve yerin kaderi öyle değil. İstese de emirden dışarı çıkamaz. Yani bizim gelenekte insanlar için anlatılan kader aslında insanların değil, göklerin ve yerin kaderidir. İnsanların haricindeki, işte yani göklerin ve yerin kaderidir. Her şey dersek o zaman başka cinler de girer oraya. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Allah gökleri 7 günde 7 gök olarak tamamladı. Bakın yere kaç gün zaman ayırdı? 4 gün. Önce hangisi yaratıldı? Yer. Sonra gökler yaratıldı. Genel anlayış bunun tam tersi değil mi? Yani yeryüzü gök cisimlerinin bir parçası sayılır. Onun için yeryüzü son derece önemli. Ve evha fi kulli semain emraha. Allah her semada o emrin o semanın, o göğün, o 7 gökten her birinin içerisinde o göğün emrini vahyetti. Yani o göğün görevlerini o sema içerisinde belirledi. Ve o semanın o emre aykırı davranması da mümkün değil. Ona göre yapacak. Ama isteyerek yapıyor. Asıl mesele o. İsteyerek yapıyor. Yani isteme ya da istememe özelliği var. Ve konuşma özelliği var. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ En yakın göğü, yani birinci kat olanı yıldızlarla süsledik, kandillerle süsledik. O zaman bizim gördüğümüz yıldızların bulunduğu gök birinci kat. Astronominin üzerinde çalıştığı gök hangisi? Birinci kat. İkinci, üçüncü, belki o kara delikler dedikleri yer, diğer katlara giden yollar olabilir. Çünkü göğün kapılarının olduğunu da Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Göklerin kapılarından da bahsediyor. Ve hıfza ve mahfuzla kıldık, korunmuşla kıldık birinci kat semayı. Zaten o birinci kat semada aynı zamanda levh-i mahfuz da var. Meleği âlâdır orası aynı zamanda. Onun için Allah-u Teala فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ diyor. Yıldızların bulundukları yerlere yemin ederim diyor. Çünkü orası çok önemli. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Bilseniz bu büyük bir yemindir. Bu ne? Oranın önemini gösteriyor. Yıldızların bulunduğu yerin önemini gösteriyor. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ İşte bu her şeyi bilen ve güçlü olan Allah'ın hem toprağa hem göklere verdiği güçtür. Toprağa verdiği güç ne? Her çeşit yiyeceklerin formülleri var. Yeter ki ona ulaşsın. Herkese eşit. Müslüman, kafir ayrımı olmaksızın. Göklerinde kendine göre bir gücü ve kuvveti var. Ama burada bizim bugünkü konumuz neydi? Bunların konuşması. İsteyerek ya da istemeyerek gelin dedi. Yani istemesen de benim emrimi tutacaksın. Onlar da isteyerek geldik diye cevap verdiler. Onların emre itaatsizlik yapma imkanları yok. Ama insanların emre itaatsizlik yapma imkanı olduğu için inna hedeynâhu sebîl immâ şâkiran ve immâ kefûra. İnsana yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük eder. Kendisine kalmış. Ama اِمَّا شَاكِرَمَ اِمَّا اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَعِيرًا Kafirlik eden etsin ama sonunda onlar için zincirler, kelepçeler ve alevli ateş hazırlamışızdır. Sonucuna dayanıyorsa istediğini yapsın. Şimdi Rasim Hoca diyor ki tamam yerlere gıda yerleştirilmiş ama o gıda için gereken yağmur da gökte var yani atmosferde var. O su da oradan aşağı iniyor. Buna ne diyeceksiniz? O işte gereken oksijen de orada var. Şimdi bu sorunun cevabı bana göre ayetin içerisinde var. Birinci kat gök yıldızlarla kandillerle donatılmıştır dediğiniz zaman demek ki kandillerin bulunduğu yerden birinci kat başlıyor. O zaman oraya kadar olan dünyaya tabi. Evet. Yani o birinci yani yıldızların bulunduğu kısım ayrı çünkü dünya ile onların arasındaki siz güneşi de yıldız sayabilirsiniz belki. Ama misbah dediğine göre tabi o da yıldız sayılması gerekiyor. Ama güneşle dünya arasındaki boşluk oradan onun bir kısmı demek ki dünyaya tabi, bir kısmı şeye tabi. Yani dünyanın atmosferi diyoruz bugün değil mi? Yani dünyanın çevresi o da dünyaya ait sayılıyor. Burada hava dememiş, hava deseydi öyle düşünülebilirdi. Yıldızların bulunduğu yere birinci kat sema diyor. Oraya kadar bir sürü boşluk var. Yok. Her semanın içerisinde her semanın emrini vahyetti ama o semayla alakalı, dünyayla alakalı değil. Şimdi gökler ve yer Allah'a söz vermişler. İnşikak suresinde daha önce okumuştuk. Yani 84. sure ki hemen biz şu anda okumakta olduğumuz A'la suresinden önce geliyor. Yani bir sayfa çevirirseniz geriye 590. sayfa. Burada diyor ki اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ Gök ikiye ayrıldığı zaman. Ne zaman ayrılıyor? وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا Rabbine kulak vermiş. وَحُقَّتْ ve haklı çıkarılmış. Yani اَتَيْنَا تَائِعِينَ dediler ya zamanında. İlk yaratılıkta. Yani ya Rabbi isteyerek senin sana boyun eğdik. İsteyerek boyun eğdiği sonunda onaylanıyor. Görevi tamamlamış oluyor gökler. Ve o zaman ikiye çatlıyor. Çatlıyor. Yarılıyor yani gökler. Ve idel ardu muddet yerde uzatıldığı zaman tabi bu dağlar yürütülüyor. Yer büyüyor. İşte geçen de Almanya'ya giderken uçaktan aşağıya doğru bir baktım. Yani şu dağlar bayağı büyük yer işgal ediyor. Bakıyorsunuz ki dağlar çok geniş yer işgal etmiş. Yerleşim bölgeleri onun eteklerinde küçücük yerler. Ve orada düşündüm. Acaba dedim bir hesap yapılsa bu dağların yürütülmesi ile birlikte dağlarda bulunan şeylerin, taş ve toprağın çukurları doldurması. Bir de denizin diplerinden o lavların yukarı çıkmasıyla meydana gelecek ilave çukurların sularla dolması. Böylece bu gösteriyor ki denizler azalacak yani saha itibariyle, su miktarı itibariyle değil, biraz daha çukuru artar. Şey manasında artar yani aşağıdan dışarıya bir patlama olacağı için. Ama kara uzayacak. Yani dağlar tıraşlansa, düzeltilse ve bunların işgal edecekleri yeni yerler falan, o zaman ve idel ardu muddetin, yer uzatıldığı zaman ifadesi daha net bir şekilde anlaşılabilir. Yani bugünkü imkanlarla bunu hesap etmek zor olmaz herhalde. Ve elkat mâ fîhe ve tehallet, yer kendi içinde bulunanı dışarıya çıkarmış ve tamamen boşalmış vaziyette olacak. Artık Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün ölen insanlar ve hayvanlar yeniden dirilmiş olarak kalkacaklar. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ O da Rabbine boyun eğmiş, hani isteyerek geleceğim demişti ya. وَحُقَّتْ Allah'a itaatsizlik etmediği, yani isteyerek vazifesini itaatsizlik etmek olmaz da, görevini isteyerek yaptığı, yani istemeyerek değil, isteyerek yaptığı tespit edilecek ve haklı çıkarılacak. O zaman da o yaratılmış olan yerin ve göğün görevi bitmiş oluyor. Artık yeni şekliyle yeni bir hayat başlıyor. Onun için haklı çıkarılma olayı var. Buna dikkatinizi çekerim. Haklı çıkarılma olayı var. Çünkü baştan verdikleri söz var. İsteyerek geldik. İsteyerek geldiklerinin de tespitinden de bahsediyor ayet-i kerime. Göklerin ve yerin konuşmasından bahsetmiştik. Gökler ve yer emir dağılıyor. Allah göklere emir veriyor, yerin parçacıklarına da emir veriyor. 11. surenin 44. ayetini açın. sayfa. O Nuh Aleyhisselam zamanında oradaki tufandan bahsediliyor. Her tarafı sular basıyor tabi biliyorsunuz. Bütün yeryüzünü sular basıyor. O zaman Allahü Teala emir veriyor. وَقِيلَ يَا اَرْضُ بْلَعِي مَا اَكِ Toprağa dendi ki toprak suyunu yut. وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي Ey gök sen de suyunu tut. Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut. Bakın muhatap alınıyor ve emir veriliyor. Ve gıydal mâ, sular çekildi. Ve gudiyel emr, iş tamamlandı. Ve stevet alel cudiyi, gemi cudi dağı üzerine kondu. Ve gıyle bu'den lil kavmi zalimin, dendi ki zalimler topluluğu defolup gitsin ya da gittiler. Bir de İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak yirmi birinci sure 69-71. Ayetler. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe atmıştı biliyorsunuz. İşte قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ Yapacaksanız İbrahim'i yakın, tanrılarınıza yardım edin. İşte o İbrahim ateşe attıkları zaman قُلْنَا dedik ki يَا نَارُ ey ateş كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. İbrahim'e soğuk ol ve selamet, yani İbrahim'i esenlikte tut. İbrahim'e zarar verme. Emri alınca ateş yakmıyor artık. Ve aradu bihi keyden fecealnahumul ahserin. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler. Biz de onları kaybetmişlerden yaptık. Bir de Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin üzüldüğünü de görüyoruz. Bazen gökler ve yer üzülüyor. Yani biz cansız diye üzerlerinden geçip duruyoruz. Şimdi aklıma geldi. Rahmetli babamın mesleği keresteciliktir. Babamın, babam diyorum. Yani o zaman bize işte ceviz kerestesi kütükleri getirilirdi. Bazen cevizin bakarsınız ki bir anda öyle bir cevizin öyle bir noktası olurdu ki o yanında yapılmış olan bir olayın fotoğrafını alırdı. Siz de onu biçerken bulurdunuz. Cevizde bu oluyor. Şimdi mesela biz bilmiyoruz, belki şu konuşmalarımız şu cansız varlıklar tarafından tespit ediliyor. Hani işte CD'ler nedir? Cansız varlık değil mi? Üzerine yazı yazmayı öğrendiğimiz için yazabiliyoruz. Telefonlar da öyledir. Bunun usulünü burada asıl bizim, yani şimdi dersin sonunda anlatacağım, asıl istifade edeceğimiz şey, Allah gökleri ve yeri bizim emrimize verdiğine göre bunun manası, biz bütün bunlardan istifade edebiliriz. Bunun peşine düşmemiz lazım. Allah onları çünkü bizim emrimize vermiştir. (gülüyor) 19. sure 88-91. Gökler ve yer nasıl üzülürmüş? Onu görelim. 312. sayfa. Ve kâlû ittekadar rahmanu velede. Dediler ki Rahman'ın çocuğu oldu. Rahman kendisine bir çocuk edindi. Lekad ci'tum şey'en idde. Siz çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Ortaya çok çirkin bir şey attınız. Tekadüs semâvâtü yetefattarne minhu. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak gibi oldu. Yani bu söze gökler öylesine üzülmüş ki kendilerini parçalayacak gibi son derece sinirlenmişti. Neredeyse parçalanacak gibi oldu. ve tenşakkul ardu, yer yarılacak gibi oldu. Ve tahirrul cibalu hadden, yerler yerle bir şey, dağlar yerle bir olacak gibi, yıkılacak gibi oldu. Niye? En da'u lirrahmani velada, Rahman'ın çocuğu var iddiasında bulundukları için. Bundan dolayı böyle büyük bir tepki gösteriyorlar. Yine Firavun'la ilgili olarak ben sadece buradan okuyayım onu. Evet. Ben sadece şuradan okuyayım fazla zamanımız şey yapmasın diye. Çünkü zaman iyice daraldı. Duhan suresi 44. sure 17-29. Firavun'un kavmine değerli bir elçi gelmiş, onlara şöyle demişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Ben size gelmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Çünkü ben size apaçık bir belge ile geldim. Beni taşlarsınız diye benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadıysanız bari önümden çekilin. Sonra Rabbine yalvardı. Bunlar bir suçlular topluluğu dedi. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse kullarımı geceleyin yola çıkar ama takip edileceksiniz. Denizi açık bırak çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Geriye neler bıraktılar neler, ne bahçeler ne pınarlar, ne ekinler ne değerli makamlar, içinde rahat ettikleri ne nimetler. İşte böyle oraya başka bir kavmi kondurduk. Onlara ne gök ağladı ne de yer. Demek ki bazen gökler ve yer ağlarmış ama ağlamamış onlara. Günahkar oldukları için. Onlara da aman verilmedi. Bir de dağlar ve taşlarla ilgili şey var. Orayı da okuyayım, diğerleri daha sonraya kalsın. Bakara 74. ayet. Taş vardır, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır, çatlar da ondan sular çıkar. Taş vardır, Allah korkusundan aşağıya yuvarlanır. Taş Allah korkusundan yuvarlanıyor. Haşr suresi 59. sure 21. ayet. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, Allah korkusundan başını eğerek parça parça olduğunu görürdü. Bu örnekleri insanlara veriyoruz, belki düşünürler. Evet, böylece bu dersin bu bölümünü bitireyim. Haftaya Allah nasip ederse çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Buna da devam ederiz. Bu hafta bizim Enes Hoca, Mehmet Ruzi Hoca, Abdurrahman Hoca, bizim bu hocalarla tam anlaşamadık. Tam bir mutabakat olmadı. O bir hafta daha üzerinde düşünelim. Ondan sonra inşallah haftaya hem bununla ilgili tamamlayıcı bilgileri okuyacağız, hem de insan eşya karşılaştırması yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi dersimizin birinci bölümü bitmiş oldu.